dwóch godzin. 22 5 3 2 0. Przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lutego, jest 16. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis Trójki. Polska misjonarka zamordowana w Boliwii odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną. W Libiążu trwa jej pogrzeb. W Monachium dobiega końca konferencja na temat globalnego bezpieczeństwa. Była zawieszona kawa, gazety i bilety komunikacji miejskiej. Teraz w Rzymie akcja Zawieszony Teatr. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwa, wolontariusze z wolontariatu misyjnego Salvator oraz mieszkańcy Libiąża żegnają Helenę Kmieć, polską misjonarkę zamordowaną w Boliwii. Prezydent odznaczył pośmiertnie 26-latkę Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym. List od premier odczytała Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Żegnając dzisiaj Helenę Kmieć, żegnamy symbol dobra, bezinteresownej pomocy i szczerej miłości bliźniego. Wyjątkowa, utalentowana i energiczna. Zdecydowała się poświęcić dotychczasowe bezpieczne życie i opuścić na wiele miesięcy rodzinę oraz bliskich, by nieść pomoc dzieciom w dalekiej Boliwii. Helena Kmieć zginęła w nocy z 24 na 25 stycznia podczas napadu na ochronkę dla dzieci. Została ugodzona nożem. Dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo zostało zatrzymanych. Iran chce rozmawiać z innymi krajami regionu na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. Mówił o tym na zakończonej w Monachium konferencji bezpieczeństwa szef irańskiej dyplomacji. Minister Mohammed Zarif argumentował, że drogą do rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie nie są działania militarne, ale rozmowy. Jak podkreślał, świadczy o tym podpisane przed 2 laty porozumienie atomowe Iranu ze światem. Wszystkie zainteresowane strony określają problem w sposób akceptowalny dla wszystkich i w ten sposób znajdują dobre dla wszystkich rozwiązania. Innymi słowy, wszystkie strony wiedzą, że muszą porzucić maksymalistyczne aspiracje na rzecz realnego kompromisu. Szef irańskiej dyplomacji nie sprecyzował jednak, w jaki sposób miałyby wyglądać rozmowy, kto miałby wziąć w nich udział, ani jakich konfliktów miałyby dotyczyć. Obecni w Monachium przedstawiciele innych krajów Bliskiego Wschodu wykluczyli możliwość negocjacji z Iranem. Działania Iranu skrytykowali w Monachium także przedstawiciele Izraela oraz Turcji. W ubiegłym roku z Niemiec deportowano 80 tysięcy imigrantów, którzy nie dostali azylu w tym kraju. Szef sztabu kanclerz Angeli Merkel, Peter Altmaier, w wywiadzie dla Bild am Sonntag zapowiedział, że liczba odrzuconych wniosków azylowych w tym roku wzrośnie. Może chodzić nawet o połowę z 700 tysięcy wniosków złożonych w ubiegłym roku. Powodem odrzucenia wniosków jest najczęściej ich złe wypełnienie bądź podejrzenie o popełnienie przestępstwa. Zdaniem obserwatorów, rząd Angeli Merkel próbuje w ten sposób odzyskać zaufanie konserwatywnych wyborców przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Od momentu wybuchu kryzysu imigracyjnego Niemcy przyjęły na swoim terytorium ponad 1 000 000 uchodźców. Niezamożni miłośnicy teatru obejrzą spektakle za darmo w Rzymie. To dzięki akcji Zawieszony Teatr. Polega ono na tym, że ktoś funduje bilety innym. Wcześniej w Neapolu wymyślono zawieszoną kawę, a w innych miastach zawieszone gazety. Wymyślono też zawieszone bilety komunikacji miejskiej. Pasażerowie kupowali je dla osób, których nie było stać na przejazd. W Rzymie podniesiono poprzeczkę nieco wyżej i możliwość skorzystania z czyjejś szczodrości dotyczy teatru. Ktoś stojąc w kolejce do kasy pomyślał, że nie sprawi mu większej różnicy, jeśli kupi o 1 bilet więcej. Tak narodził się Zawieszony Teatr. Bilety, bo czasem więcej niż jeden tylko tego samego wieczoru, czekają na miłośników Melpomeny w kasie. Na razie jednego tylko teatru. Nie jest to ani opera, ani jedna z ambitnych stołecznych scen Argentina, Eliseo czy Quirino, lecz Teatro delle Muse, gdzie wystawiane są lekkie widowiska nawiązujące do neapolitańskiej zresztą tradycji, czyli koło jakby się zamyka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodzie bez zmian. Słabe opady deszczu i mrzawki na południu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Od 2-3 stopni na północnym wschodzie do 7-8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Drugą w tym cyklu premierę. Michał Turowski, Marchwicki. To dzisiaj, po 21. W marcu 1970 roku w domu Marchwickich pojawiła się milicja.

To Johnny Hodges z kolegami z orkiestry Ellingtona, między innymi Ben Webster oczywiście na tenorze, a także Lawrence Brown z Puzonem. I tak nas ten Puzon jakoś dzisiaj prześladuje od samego początku siesty, prawda? I wielokrotnie wspominaliśmy Tommy'ego Dorsey'a, więc może niech on pojawi się wreszcie osobiście. I'm getting sentimental over you. Dorsey. Ja kiedyś jeszcze Państwu urządzę całą właściwie godzinę siesty z Puzonem, także proszę być na to przygotowanym. A tymczasem, cóż, dzisiejsza siesta, jak wiele zresztą innych przed nią, ma taki szczególny rys charakteru, mianowicie ten oto, że ja nie mam pojęcia, co będzie dalej. Przyszedłem z płytą Roberta Fonseki i wiedziałem, że to będzie pierwszy utwór, a dalej każdy ten pierwszy utwór i potem kolejny, jeden niejako kieruje mnie w stronę drugiego, a ten drugi pozwala się łączyć z trzecim i to jest fajne, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Ja teraz słuchając Tommy'ego Dorsey'a wraz z Państwem, tak się jakoś rozmarzyłem, a może zatęskniłem za muzyką z lat 30., bo to było nagranie z 1935 roku. Myśmy mówili dzisiaj w sieście, że to jest program, w którym sięgamy po płyty Owszem, nowe, takie jak Fonseca sprzed miesiąca, albo płyty, które mają ponad 80 lat, jak ten Dorsey. I to wcale ich nie czyni gorszymi. Ba, no to po prostu jest wzorzec Sèvres, chciałoby się rzec. No więc za taką muzyką z lat 30. ja tęsknię. Może też dlatego, że ostatnio sporo oglądam oczywiście ponownie tych filmów Woody'ego Allena, gdzie on uwielbia sięgać po muzykę z lat 30. i to fantastycznie mu się zgadza, bez względu na to, w jakich czasach dzieje się akcja filmu, prawda? To dość niezwykły zabieg. To jest Billie Holiday, wczesna, z roku 1936 i raz jeszcze młodziutki Ben Webster z saksofonem. Holiday, rok 1936. Może to jest dobry moment, żeby Państwu powiedzieć, a właściwie przypomnieć pewnie tylko, że właśnie ukazała się w Polsce autobiografia Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Wstrząsająca, przejmująca, fascynująca książka, którą zachwycał się nawet sam Krzysztof Warga w swoich felietonach w dużym formacie. A jak Warga się już czymś zachwyca, no to po pierwsze jest rzadkie, a po drugie to jest pozycja obowiązkowa wtedy, więc bardzo Państwa też zachęcam do tej niebywałej historii, a my wciąż jesteśmy w latach 30. Tak jakby to były rzeczywiście szczęśliwe lata, może były. To wspomniany Woody Allen zresztą, prawda, w filmie O północy w Paryżu rozprawia się z tym mitem, że nam się zawsze wydaje, że kiedyś to były czasy. No ale muzycznie przynajmniej były, o czym niech nam przypomni Louis Armstrong, rok 1931. sometimes I wonder why I spend a lonely night. Baby, oh, I know, dreaming of a song melody, my memory, and I'm once again with you. When the love was new, always, each kiss an inspiration, that was long ago. Now my consolation, it's in the stardust of a song, beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms, baby, baby. The nightingale cell is very real. A paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, baby, in my heart, it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain. Mama, love refrain. To Hoagie Carmichael musiał otwierać uszy coraz szerzej ze zdumienia, słuchając tej wersji, jak mu Louis Armstrong właściwie Stardust skomponował od nowa. Louis miał wtedy 30 lat, może 31. To zupełnie niebywałe, prawda? Bo pierwsze brzmi jakże inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali głos 30-latka. A po drugie, Louis Armstrong to jest jedna z tych postaci, który w ogóle sobie nie wyobrażamy jako bardzo młodych ludzi. Nie wiem, czy państwo mają też takie wrażenie, że jest w historii muzyki, kina parę osób, które jakby od zawsze znamy już jako bardzo dojrzałych artystów. No tutaj taki młodziak, proszę bardzo. Teraz będzie Django Reinhardt, bo tak jak mówiłem, jak nas dzisiaj jeden utwór pcha w kierunku drugiego i coś mi się przypomni i potem od razu to powoduje, że sięgamy po ten, a nie inny utwór. Otóż przypomniało mi się, kiedy mówiliśmy o tej świeżo wydanej biografii, autobiografii właściwie Billie Holiday, że Siesta, nawet jeśli sięga po utwory sprzed 80 lat, powinna mieć jednak jakieś odniesienie do współczesności. W związku z tym, stąd ten Django, bo przeczytałem, że niedawny festiwal Berlin, powinienem opuszczać trudniejsze wyrazy, krótko mówiąc, filmowy festiwal w Berlinie otworzył właśnie film o Django Reinhardcie. Bardzo jestem tego filmu ciekaw, podobno rozprawia się on z takimi historycznymi czasami, kiedy Django grał dla nazistów. Nie wiem za bardzo, co miałoby z tego wynikać. No może coś, choćby dlatego, że był po prostu Romem, cyganem. Więc fakt, że oni go jeszcze w dodatku słuchali, a nie od razu zamordowali, to jest osobny temat. Niewiele więcej wiem o tym filmie, ale temat mi się wydaje rzeczywiście fascynujący. Natomiast zanim ten film do nas dotrze, to niech w Sieście zagra Django, a obok niego oczywiście Stefan Grappelli.

I pomyślałem sobie, że można, korzystając z obecności Irvinga Berlina, jednego z pięciu właściwie, tak na dobrą sprawę, największych broadwayowsko-hollywoodzkich kompozytorów piosenek w Ameryce, można sięgnąć po klasyk jego przyjaciela, Jeremy'ego Kerna, czy się tak naprawdę przyjaźni, nie wiem. Oscar Hammerstein napisał te słowa. I to jest piosenka, która stała się jednym z najsłynniejszych jazzowych standardów wszystkich czasów. Myślę, że każdy początkujący nawet jazzman pewnego dnia musi się z nią zmierzyć. Od licha i trochę jest tam akordów i żeby na nich zgrabnie poimprowizować, to trzeba sztuki. Ale żebyśmy zostawili te lata 30, jak obiecałem, przeniesiemy się pół wieku w przyszłości. To jest pierwsze spotkanie tria, które miało potem przez kolejne dekady nagrać dziesiątki fenomenalnych płyt. Ale w styczniu roku 83 w Nowym Jorku w studiach Power Station, późniejszych Avatar, spotkali się po raz pierwszy i to jest właśnie to ich pierwsze świeże olśnienie sobą nawzajem. All the Things You Are, Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette. Thank you. Keith Jarrett, Tree, All the Things You Are. Jeremy Kearns komponował tę piosenkę. A ja mówiłem, że było ich pięciu, tych największych kompozytorów Broadwayu i Hollywoodu lat 20., 30., 40. i tak dalej. Na Jeremy Kern właśnie, Irving Berlin z Cheek to Cheek, też nam już się dzisiaj pojawił. Cole Porter, jego Easy to Love śpiewała dzisiaj przecież Billie Holiday. Richard Rodgers. Richard Rodgers niech się pojawi raz z Shirley Horn. Shirley zaśpiewa jego piosenkę I Didn't Know What Time It Was. To jest nagranie na żywo z O-Bar w Nowym Jorku z 2005 roku. Gościnnie Roy Hargrove na trąbce. I didn't know what time it was. Then I met you. Oh, what a lovely time it was. How sublime it was too. I didn't know what day it was. You held my hand. Warm like the month of May it was. And I'll say it was grand. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Glad to see your face, feel your touch, hear your voice say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love and here it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now.

Perfekcyjne życie to kłamstwo doskonałe. Na dodatek ukrywamy mroczną tajemnicę. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård. W nowym serialu HBO. Wielkie kłamstewka. Premiera jutro o 20.10 w HBO. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A przed wiadomościami jeszcze o 17 informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiew, zapraszam do Radio Navigatora. Poważny wypadek mamy na 11 w województwie zachodniopomorskim. Chodzi o odcinek Koszalin-Szczecinek. W pobliżu miejscowości Manowo doszło do czołowego zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Dwie ofiary są śmiertelne. Droga już ponad godzinę jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogą lokalną przez miejscowość Rosnowo. Dobre informacje są takie, że nie ma już utrudnień na 12 w województwie lubuskim na odcinku Szprotawa-Przemków. Bez utrudnień w województwie łódzkim jedziemy też drogą krajową numer 72.